ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أيا نتزاني وأي پیغمبر پروردگارت چی کرد بخاون فیلکان؟ آیا سری لی نشواندنو پیلانو نخشکان یعنی پوز نکردوا؟ و ارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول پول پول بالنده ننارد سریان تا ببردی سنگل وک خشتی سور وکراو بردبارانیان بکن سرانجام وکو پوشو پلاشو کای خراوی لیه کردن.